और सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और मैं यंत्रवत उनके साथ जाने को तैयार हो गया। कुछ नहीं, कुछ बस से यात्रा की, कुछ पैदल यात्रा की, ऐसा करते करते करते उनके वो शिबू गांव तक पहुँचे। उस गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, उस मंदिर में ही मुझे रुकाया गया। रात भर वहाँ रुका, दूसरे दिन सवेरे वो वृद्ध सज्जन मुझे खूब ऊपर एक पहाड़ी पे लेके गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते ही शाम हो गई थी और वहाँ पर एक पत्थर पे मुझे बिठाया और बोला, बस आप यहीं बैठे रहो, वो आपको यहीं आकर के मिलेंगे। और बाद में वो चले गए। मैं रहा देखते देखते देखते, एकदम अंधेरा होने को था, तो देखा तो सामने एक गुफा थी। उस गुफा का मुंह इतना छोटा था कि जिसमें से खड़े रह करके कोई निकल ही नहीं सकता। तो एक वृद्ध सज्जन बैठकर धीरे धीरे धीरे धीरे उस गुफा से बाहर आए और वो धीरे धीरे धीरे कदम रखते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे और मेरे हृदय की धड़कन धीरे धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जैसे वो पास में आए, मैंने एकदम उनको पहचान लिया, एकदम मैंने उनको जान लिया। ये वही सज्जन थे जो मेरे ध्यान में आकर मुझे बार बार मार्गदर्शन करते थे। मैंने एकदम साष्टांग उनको दंडवत कर दिया। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और वो बोले, पिछले 40 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद में वो मुझे अपनी गुफा में ले गए। गुफा अंदर से खूब विशाल थी, खूब बड़ी थी। एक चट्टान जैसी पत्थर था, उसके ऊपर बैठते थे। एक हवन कुंड था, एक त्रिशूल था, कुछ जड़ी बूटियाँ थी, कुछ लकड़ियाँ थी। अधिक सामान उस गुफा में नहीं था। लेकिन दूसरे दिन सवेरे उन्होंने पानी वाइब्रेट करके मेरे ऊपर छिटा और जैसे ही उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उसका वर्णन मैं शब्द से नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ हुआ उससे मैं किसी और दुनिया में ही चला गया। शरीर का सारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया, एकदम शून्य स्थिति अनुभव हुई। और 3 दिन के लिए समाधि लग गई। और 3 दिन के पश्चात जब देखा तो स्वामी गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भावनगर का रहने वाला हूँ, तेरा कार्यक्षेत्र गुजरात है, तो गुजरात में जाके कार्य करेगा। मुझे और आश्चर्य लगने लग गया कि मैं जिस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, जो विचार भी नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा, मेरा जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया, मेरी साधना से जो भी शक्तियाँ मैंने प्राप्त की थी वो सभी आज मैंने तुझे सौंप दिए। मेरे गुरु ने कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज, कुछ अनुभूतियाँ तुम्हें सौंपने के लिए दी थी, वो मैंने सौंप दी और मेरा कार्य समाप्त हो गया। मैं अब देह त्याग करूँगा। ऐसा कह करके दूसरे दिन उन्होंने देह त्याग किया। गांव के लोगों ने आकर उनका अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद में मुझे ऐसा एकदम चेंज, ऐसा एकदम बदलाव अपने में ये महसूस हुआ कि जैसे ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया, वैसे ही मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। दूसरा, वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे, मेरे ही जैसे थे, 2 पैर के 2 हाथ के थे, लेकिन मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों परमात्मा माना? उस दिन जाना कि परमात्मा एक विश्व चेतना है जो पूरे विश्व भर में फैली हुई है, लेकिन वो विश्व चेतना ने मुझ तक मिलने के लिए, वो विश्व चेतना ने मुझ तक पहुँचने के लिए जो माध्यम चुना, वो माध्यम मेरे लिए परमात्मा हो गया। देखिए, जैसे एक खूब दूर से एक नदी का पानी आपके घर में लाया जा रहा है, तो वो नदी के पास से जब वो पाइपलाइन आप देखोगे ना, वो पाइपलाइन वहाँ 20-20 फीट की पाइपलाइन है, आप कान लगाओगे आपको पानी का आवाज़ सुनाई आएगा, आप हाथ लगाओगे आपको ठंडा ठंडा भी महसूस होगा, लेकिन आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर आप और आगे आओगे, 10 फीट की पाइपलाइन, 5 फीट की, 2 फीट की, 1 फीट की, पाइप का साइज, पाइप का आकार धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुभव अनुभूति समान है। कान को पानी आने का आवाज़ सुनाई आ रहा है, हाथ लगाने पे ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही नल, वही टेप जब हम खोलते हैं तो वही नल से हमको पानी पीने को मिलता है। यानी वो 20-20 फीट के पाइप हमारे कुछ भी काम के नहीं, वो हमको अनुभूति नहीं करा सकते, वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकते। हमारी प्यास बुझा सकता है वो नल, छोटी सी टेप, तो उसी को मुँह लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से होगा, परमात्मा विश्व चेतना विश्व में फैला हुआ है, लेकिन वो विश्व चेतना मुझे जिस माध्यम से मिली, मुझ तक जिस नल से मिली, मेरी प्यास जिसके माध्यम से बुझी, वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। दूसरा, मैंने उनको परमात्मा मान लिया। देखिए, आत्मा का भाव है मानना, और जैसे ही परमात्मा माना तो एक समाधान, जीवन का सबसे बड़ा समाधान, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, मुझे परमात्मा मिल गया, ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। ये समाधान जब हमको प्राप्त होता है ना, तो फिर बाहर की खोज बंद हो जाती है। ये समाधान जब अपने को प्राप्त होता है ना, उसके बाद में सारी खोज बाहर की बंद होकर के चित्त भीतर की ओर आने लग जाता है। और दूसरा, मैंने उनको परमात्मा मान करके मेरी रिसीविंग, मेरी गुण ग्राहकता की स्थिति 100% खोल दी। किसी को भी परमात्मा मानना हमारे गुण ग्राहकता की 100% स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है, उच्च स्थिति है। और वो उच्च स्थिति मिलने के बाद में उनके भीतर की अंतर्मुखी शक्तियाँ जो उन्होंने सालों तपस्या करके, सालों साधना करके प्राप्त की थी, वही अंतर्मुखी शक्तियाँ मुझे भीतर की ओर लेके गई, और मैं भीतर भीतर भीतर भीतर चला गया। और अंतर्मुखी होने के बाद में जाना कि परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर भीतर है, परमेश्वर अंदर है। तो संत कबीर ने जो कहा था ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, उसका अर्थ समझ में आया, उसका अनुभव हुआ, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। लेकिन जब तक कोई भीतर की यात्रा कराने वाला, जब तक कोई अंतर्मुखी करने वाला माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। देखिए, इसमें भी एक गुरु कहलाता है। गुरु का अर्थ जिसने शरीर से ज्ञान प्राप्त किया और आपको शरीर से ज्ञान दिया। जैसे व्यवहारिक शिक्षा में आप जो क्लास में गणित सीखते हैं, तो गणित के टीचर ने शरीर से ज्ञान प्राप्त किया, आपको शरीर से प्रदान किया, ये गुरु के कक्षा में आते हैं। उसके भी ऊपर की कक्षा है सद्गुरु। सद्गुरु यानी उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, उन्होंने अनुभूति प्राप्त की, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, लेकिन वो अनुभव आपको देने के अधिकारी नहीं है। वो अनुभव देने के लिए वो अधिकृत नहीं है। तो उनके पास आप जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, अब आपकी कोई समस्या लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो अपने चित्त शक्ति से वो समस्या या प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं ना, वो सद्गुरु के कैटेगरी में आते हैं। एक गुरु की कैटेगरी, एक गुरु की कक्षा, एक सद्गुरु की कक्षा, और तीसरी कक्षा है माध्यम की। माध्यम जो होता है ना, उसने जीवन में कुछ भी पाया हुआ नहीं रहता है, उसके खुद के प्रयास कुछ नहीं रहते, खुद की तपस्या कुछ नहीं रहती, खुद की साधना कुछ नहीं रहती, वो केवल दूसरों के माध्यम रहते हैं। लेकिन माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता रहती है, उन्होंने जो पूर्व जन्मों में ज्ञान प्राप्त किया है, पूर्व जन्मों में नॉलेज प्राप्त किया है, उस नॉलेज को केवल और केवल बांटने के लिए वो जन्म देते हैं, ताकि उसमें से वो मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से एक गुरु हुआ, एक सद्गुरु हुआ, और तीसरा माध्यम हुआ। तो जब तक हमारे जीवन में माध्यम नहीं आता, तब तक हम अंतर्मुख ही नहीं हो सकते। हमारा ही चेहरा है, वो हमारा चेहरा पीला है क्या काला है, हमारा ही चेहरा हमको देखने के लिए मिरर की आवश्यकता रहती है। जब तक हमारे सामने मिरर नहीं होगा, हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे भीतर है, परमेश्वर हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है, लेकिन हमारे अंदर का परमात्मा हम तब तक नहीं अनुभव कर सकते जब तक हमको अंदर ले आने वाला कोई माध्यम हमारे जीवन में नहीं आए। तो जैसे ही वो मेरे जीवन में आए और आने के बाद में उन्होंने उनकी अंतर्मुखी शक्तियों से मेरी अंतर्मुखी यात्रा कराई, तो जाना कि परमात्मा मेरे ही अंदर है, मेरे ही भीतर है। परमात्मा मिल जाने के बाद में हमारी सारी बाहर की खोज समाप्त हो जाती, सारी भटकन समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में परमात्मा को आप आपके भीतर अनुभव करने लग जाते हो। दूसरा, फिर आपका पूरा विश्वास उसी परमात्मा के ऊपर केंद्रित हो जाता है। अब देखो, मेरे हाथ में कोई अंगूठियाँ, ताबीज, लॉकेट, कुछ भी गंडे धागे तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को अंदर अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा को भीतर महसूस कर रहे हैं, और उस परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि बाकी जगह कुछ सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसा जब तक संपूर्ण विश्वास हम व्यक्त नहीं करते ना, तब तक, और व्यक्त करने का मार्ग क्या है? भाव। मनुष्य के अंदर भाव ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये आत्मा का भाव है। बुद्धि का मार्ग इस तरफ का है। बुद्धि आपको तर्क करेगी, बुद्धि आपको बाहर का ज्ञान कराएगी, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान बुद्धि कराएगी, लेकिन बुद्धि से अंतर्मुखी यात्रा नहीं हो सकती, बुद्धि से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। उसको एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है भाव का मार्ग। अब आपके भीतर जितना भाव लाने में सफल होंगे, जितना भाव लाने में सक्सेसफुल होंगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब करीब करीब करीब जाते जाओगे। तो उन्होंने कहा कि तेरा कुछ बाकी है, वो भोगेगा, और उसके बाद में तू इस मार्ग में आएगा। तो हुआ ना, 10 साल तक मैंने भी मेरे जीवन के भोग भोगे, और उसके बाद में इस मार्ग में आया। देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में किसी देवता की मूर्ति लगी हुई होती है, उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए हम लंबी लाइन लगाते हैं, 6 घंटे खड़े रहते हैं, और 6 घंटे पैर दुखते हैं, शरीर की अनेकों तकलीफें होती है, ये सब परेशानी उठा करके 6 घंटे के बाद में हमको उस देवता के, हमको उस मूर्ति के दर्शन होते हैं। कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद में वहाँ खड़े रहे सिक्योरिटी वाले, हमको बोलते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और हमको वहाँ से हकाल देते हैं, भगा देते हैं। उसके बाद में फिर हम घर आते हैं, घर आने के बाद में फिर 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर कोई हमारा मित्र हमारी सहेली आकर हमको कहती है चलते हो क्या वो देवता के दर्शन करने के लिए, तो हम उस देवता का दर्शन करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। अरे बाबा आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि है, शांत चित्त होकर के सोचो ना, जिस स्थान पर जाने के लिए हमको 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिस स्थान पे जाने के लिए हमको लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस स्थान पे जाने के लिए हमको शारीरिक तकलीफ उठानी पड़ती है, और उसके बाद में कुछ सेकंड ही हमको वो दर्शन मिल पाता है, बाद में हमको भगा दिया जाता है। तो जीवन में कभी ऐसे स्थान पे जाना पसंद करोगे क्या, अपने आप से प्रश्न पूछो ना, कभी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी जाते हो, यानी वहाँ पे शरीर को कुछ भी नहीं मिलता, आपके शरीर को वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर क्यों जाते हैं? आपके आत्मा को आत्म आनंद मिलता है, आत्म सुख मिलता है, इसी के लिए आप वहाँ जाते हैं। तो आत्म सुख वो आत्म आनंद एक क्षण के लिए मिलता है, उस एक क्षण के लिए आप घंटों लाइन में लगते हैं, एक क्षण के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करो ना, मैंने इसके ऊपर अनुसंधान किया है, मेरे अनुभव के आधार पर अनुसंधान किया है, क्या वो आनंद, क्या वो सुख, क्या वो परमानंद उस मंदिर के कारण मिलता है? नहीं। क्या उस देवता के मूर्ति के कारण मिलता है? नहीं। फिर कैसे मिलता है? इसके ऊपर मैंने अनुसंधान ये किया है, किसी संत ने किसी महात्मा ने अपनी जीवन भर की तपस्या करके, अपनी जीवन भर की साधना करके अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त की हुई रहती है, और वो अंतर्मुखी शक्तियाँ वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, देखिए शब्द भी कितना सुंदर है, प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति में प्राण डालना, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस संत ने, उस सिद्ध ने, उस महात्मा ने अपने प्राण यानी अपनी अंतर्मुखी शक्तियाँ जो उसने जीवन भर में प्राप्त की थी वो डाल करके उसके बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, तो उस अंतर्मुखी शक्तियों के कारण जैसे ही आप उसका दर्शन करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं, तो भी आप अंतर्मुखी हो जाते हो और परमात्मा आपके ही अंदर है, परमेश्वर आपके ही भीतर है, और कुछ सेकंड्स के लिए उस मूर्ति के सामने जब आप दर्शन करते हो तो आप अंतर्मुखी होते हो, आप अंतर्मुखी हुए इसलिए अच्छा लगा, उस मूर्ति के कारण अच्छा नहीं लगा, उस मंदिर के कारण अच्छा नहीं लगा, वो मूर्ति के कारण आप अंतर्मुखी हुए इसलिए आपको अच्छा लगा। मूर्ति एक माध्यम थी जिस माध्यम से आप अंतर्मुखी हो सके, और अंतर्मुखी हुए तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर परमात्मा विद्यमान है, उस विद्यमान परमात्मा के पास कुछ क्षण, कुछ सेकंड्स आप पहुंच पाए इसलिए आपको अच्छा लगा, आपके आत्मा को अच्छा लगा। ये घटना वैसी है कि आपको आपका चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर को देखने के लिए आपको उस मूर्ति की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये भीतर जाने की कला